Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 14 sierpnia, na zegarach 10. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Dwóch Rosjan, którzy kolportowali materiały propagandowe grupy Wagnera, zatrzymała ABW. Szef MON zatwierdził 3 umowy z polską grupą zbrojeniową na nowe pojazdy dla Wojska Polskiego. Do piątku obowiązują ostrzeżenia przed upałami dla niemal całego kraju. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z policją zidentyfikowała i zatrzymała dwóch Rosjan, którzy w Krakowie i Warszawie kolportowali materiały propagandowe grupy Wagnera. Szef MSWiA Mariusz Kamiński napisał na Twitterze, że obaj usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. szpiegostwa i trafili do aresztu. Według ustaleń śledczych Aleksiej T. i Andrzej G. rozkleili łącznie około 300 ulotek, które zostały im przekazane w Moskwie. W sumie zlecono im umieszczenie materiałów w kilkuset miejscach publicznych w Warszawie i Krakowie. 3 umowy z polską grupą zbrojeniową na nowe pojazdy dla Wojska Polskiego zatwierdził szef MON. Mariusz Błaszczak podkreślił, że współpraca z PGZ jest silnym impulsem gospodarczym, ułatwiającym dalszy rozwój polskiej zbrojeniówki. Wykorzystujemy maksymalnie moce produkcyjne Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Więcej powiem, że poprzez nasze zamówienia inspirujemy Polską Grupę Zbrojeniową do tego, żeby produkowała również sprzęt, którego dotychczas nie produkowała. Umowy dotyczą ciężkich bojowych wozów pancernych, nowych kołowych transporterów opancerzonych i lekkich pojazdów rozpoznawczych. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział, że Polska opowiada się za odpowiedzialną i rozsądną polityką migracyjną w Unii Europejskiej. Paweł Jabłoński był pytany w programie trzecim Polskiego Radia m.in. o kwestię referendum, w którym jedno z pytań ma brzmieć, czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską. Mamy nasz teren, musimy chronić bezpieczeństwo naszych obywateli. Możemy oczywiście przyjmować legalnych migrantów po ich bardzo dokładnym sprawdzeniu, ale nie ma zgody na nielegalną, niekontrolowaną migrację, zwłaszcza z krajów, w których, jak doskonale wiemy, są też dziesiątki przemytników ludzi, różne organizacje terrorystyczne tam przemycają. Sami terroryści się w ten sposób dostają do Europy. To są badania Europolu i Frontexu, to nie są żadne spiskowe teorie. Ogłoszona dziś propozycja 4. pytania referendalnego to, czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką Białorusi. 2 pozostałe dotyczą wieku emerytalnego i sprzedaży państwowych przedsiębiorstw. PiS chce, by referendum odbyło się 15 października razem z wyborami parlamentarnymi. Fala upałów w Polsce. Miejscami według synoptyków temperatura może osiągnąć nawet 34 stopnie Celsjusza. Lekarze apelują do wszystkich. Pijmy dużo wody, nawet do 3 litrów dziennie. Tak wysokie temperatury mogą być bardzo niebezpieczne, zwłaszcza dla osób starszych oraz dzieci, ale uważać powinni wszyscy. Schładzajmy się, jednak mądrze, mówi ratownik medyczny Paweł Krasowicz. To może być prysznic chłodny, oczywiście nie zimny, nie wierzący wodą, bo to może być wręcz niebezpieczne. Znam ludzi, którzy moczą sobie nogi w zimnej wodzie i to też pomaga. W domu możemy sobie spróbować zrobić jakiś przeciąg. Musimy się luźno ubierać. Klimatyzacja tak, ale bez przesady. Pamiętajmy również o naszym bezpieczeństwie, wypoczywając na przykład nad wodą, o czym mówi rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, nadkomisarz Andrzej Fijołek. Pamiętajmy o tym, aby nie łączyć alkoholu z pływaniem. To kończy się często tragicznie. Z naszych statystyk wynika, że właśnie większość utonięć jest pod wpływem alkoholu. Pamiętajmy o nakryciu głowy, a także o używaniu kremów z filtrem. Tomasz Maczulski, Polskie Radio Lublin. 2 osoby zginęły w rosyjskich atakach rakietowych w obwodzie zaporowskim na południu Ukrainy. W wyniku ostrzału całkowicie zniszczone zostały 2 domy mieszkalne, uszkodzone kolejne 2, a w sąsiednich wyleciały szyby. Uratowano 3 osoby. W nocy 3-krotnie zaatakowana została również Odessa. Na miasto spadły drony kamikaze i rakiety Kalibr. Dzień wcześniej Rosjanie zaatakowali z powietrza cywilne obiekty w obwodzie chersońskim. 7 osób zginęło, a 13 zostało rannych. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. W ciągu doby na froncie doszło do prawie 30 starć. Agresor atakował w rejonie Awdziivki i Kupiańska. Jak podał sztab generalny Ukrainy, Rosjanie bezskutecznie próbowali odzyskać pozycje w okolicach Bachmutu i Zaporoża. Ukraińcy kontynuują kontrofensywę w rejonach Melitopola i Berdiańska. Według portalu Business Insider, ukraińska armia zniszczyła rosyjski czołg nowej generacji T-90, używając drona, który można kupić w sklepie za $500. Ukraiński minister obrony Oleksandr Reznikow w rozmowie z dziennikiem Guardian podkreślił, że kontrofensywę spowalniają pola minowe stawiane przez agresora. Według ukraińskiego ministra Rosjanie, wycofując się, pozostawiają średnio 5 min na metr kwadratowy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trochę chmur, takich z opadami, trochę w środkowej części kraju. Również nieliczne plamki na ekranie meteoradaru pojawiają się na północy. A tak to generalnie pogodnie, słonecznie, no lato pełną gębą, można powiedzieć. Od 27 stopni na północnym wschodzie, około 30 na przeważającym obszarze, do 32 miejscami na zachodzie. Trochę chłodniej nad morzem, 23 do 25 kresek. Sześć minut po godzinie 10. Agnieszka Łukasiewicz za konsoletą, Michał Kowarski za szybą jako wydawca, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3, przed mikrofonem Witold Lazar. I w takim składzie będziemy dla Państwa do 12:00. To jest Trójka przed południem. Wszystkich stron. ludzmi tak jak my. Choć czasami władza wam się śni. Się z tego śmiać, to Kobranocka sprzed lat w Trójce przed południem. 12,5 minuty po godzinie 10 i teraz naprawdę proszę się nie śmiać, bo z nami Grzegorz Welijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry w ten upalny dzień. Aha. Panie Grzegorzu, jako osoba odpowiedzialna za pogodę w naszym kraju, podobno dostaje pan listy dziwnej treści, na przykład takie, komu przeszkadzała ta jesień w środku lata. No właśnie, i to jest ciekawa sprawa, bo jeszcze chyba się żaden synoptyk taki nie urodził, co by Polakom i każdemu dogodził. No i właśnie takie dostaję też zapytania. No panie Grzegorzu, co przeszkadzało to, że mieliśmy taką piękną jesień, było chłodno i nie było trzeba klimatyzować swojego mieszkania i można było żyć i oddychać i te noce były takie spokojne, a teraz przyszły te upały nieznośne, zwrotnikowe i te noce tropikalne. Jak żyć, panie Grzegorzu? No właśnie, ja nie mogę się pana nachwalić w ogóle, wręcz tu wszystkim kolegom już powiedziałem, jak pięknie pan zarządził powrót lata. Ja na przykład nie wiem, no, ja bym odpowiedział, że ja nie mam klimatyzacji w swoim mieszkaniu, więc nawet gdybym chciał, tego nie klimatyzuję. A to niedobrze, ponieważ upały idą i to już konkretne, na tyle konkretne, że praktycznie dla całego kraju synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenia aż drugiego stopnia. Temperatura wzrośnie w dzień do 34. Niewykluczone, że nawet 35 będzie w centrum, więc tutaj możliwe, że ostrzeżenia trzeciego stopnia będą wydane. No a jak takie są sytuacje, to i w nocy noc tropikalna, czyli temperatura minimalna nie spadnie w wielu miejscach naszego kraju poniżej 20 stopni. No i wtedy klimatyzator się przyda, żeby właśnie wieczorem przed położeniem się spać troszeczkę ochłodzić pomieszczenie, żebyśmy mogli wypocząć, no bo jak widać te upały będą trwały aż do końca tygodnia. No ale wie pan jak to jest, no od świętej Anki i chłodne wieczory i poranki, więc jakby z tym nie ma problemu w tej chwili. Niby nie ma problemu, ale patrząc na modele długoterminowe, takie do końca tego miesiąca, to upały po delikatnej przerwie, powiedzmy sobota, niedziela, tutaj będą wartości około 30-stopniowe, one mogą znowu powrócić i część modeli mówi, że one mogą być jeszcze większe niż te teraz. Także no, tak druga część sierpnia, trzeba przeprosić się z latem, bo niektórzy już naprawdę ogłosili koniec lata, już powyciągali te jesień rzeczy. Nic bardziej mylnego. Trzeba to schować i na razie te letnie z powrotem wyciągnąć i naprawdę przez kolejnych kilka dni lato będzie nam wręcz dawało się wyznaki. No ale jak to jest? Lato są wakacje. To ma być lato, a nie jesień. No to jest taka pogoda, jaka powinna być. No proszę państwa, no. Nie oszukujmy się. Pewnych spraw nie możemy przeginać. Panie Grzegorzu, niech pan powie, co to znaczy, że ostrzeżenia są drugiego stopnia albo trzeciego? To oznacza, że temperatura maksymalna przy dwójce będzie sięgała 34 stopni Celsjusza, a w nocy minimalna nie spada poniżej 18. Natomiast trójka jest wówczas, kiedy przez minimum dwie doby temperatura maksymalna będzie przekraczała 35 stopni. Aha. Więc tutaj w centrum no, możliwe, że będzie taka sytuacja i tutaj synoptycy lada chwila mogą podnieść ostrzeżenia dla centralnej części kraju do aż 3 stopnia. No ale tutaj wracając do tego, że jest lato i musi być ciepło, to ja miałem urlop na początku sierpnia. No i jak widać lato też wzięło wtedy urlop, ale wróciło razem ze mną i okazuje się, że no mówię z ogromnym przytupem. Ten wyż, który jest nad Polską, się nazywa Lotti. No i on właśnie przynosi nam dużo słońca i te wysokie wartości, ale uwaga, bo zawsze pogoda musi mieć dwie strony medalu. No problem polega na tym, że powietrze, które do nas dociera, jest zawsze zwrotnie. Ono jest zawsze wilgotne, a więc to jest takie paliwo dla burz. No i te burze niestety też będą się pojawiały i szczególnie niebezpieczne będą w środę i w czwartek. One będą przechodziły przez praktycznie obszar całego kraju. Dzisiaj też w nocy, szczególnie w nocy, one mogą być takie wredne, bo niestety takie będą bardziej deszczowe. No, będzie na to też trzeba zwracać uwagę. A to jest ten Lotti czy ta Lotti? To jest ta Lotti, chociaż to jest wyż. To wredna. To jest ona, ale... No, wredna, chociaż to jest układ wysokiego ciśnienia. No a na północy jest taki niżyk i on powoduje, że od czasu do czasu właśnie taki delikatny froncik będzie przechodził przez teren naszego kraju i szczególnie niebezpieczny, tak jak wspomniałem. Środa, czwartek, proszę na to uważać. I te tropikalne noce to już się nauczyłem. Powyżej 20 jak jest w nocy, to jest noc tropikalna, prawda? Jest, jest i ona już dzisiaj była, na pewno mieszkańcy Dolnego Śląska, którzy nas słuchają, no mogą to potwierdzić, bo tam temperatura była 20,5, czyli no właśnie taka tropikalna, ale pozostała część kraju tutaj 18-19 stopni, więc naprawdę bardzo ciepło. No można powiedzieć, że są mieszkańcy pewnych województw nieco poszkodowani, ponieważ zachodnio-pomorskie i pomorskie tutaj tych upałów nie będzie, tu raczej wartości poniżej 30 stopni. Ale jeżeli nad morzem jest ta wartość około 25-28, to i tak jest naprawdę bardzo dobrze nad naszym Bałtykiem. No to jeszcze jedna kwestia, panie Grzegorzu. Perseidy pan widział? Ależ oczywiście. Zarówno z soboty na niedzielę, jak i wczoraj wyszedłem i nie musiałem wcale daleko wychodzić. W Warszawie na Łąkę wyszedłem, troszeczkę mniej tego zanieczyszczenia światła było, więc widziałem i wypowiadałem marzenia. Ja pytam tak podprogowo, jak to będzie z chmurami w najbliższe noce? Tak, jeżeli ktoś będzie chciał oglądać jeszcze ten pokaz, a on tak naprawdę jeszcze jest, więc szczególnie takiej no, pełnej nocy, czyli gdzieś tam po godzinie drugiej warto spoglądać, bo wcześniej troszkę słabiej je widać, to będą te warunki, naprawdę. Praktycznie w całym kraju sporo będzie przejaśnień i wręcz bezchmurne niebo, także... No cóż, ja myślę, że po tym długim weekendzie to naprawdę okaże się, że tu będą po prostu marzenia jedno za drugim się spełniało, no bo właśnie będziemy wypowiadać te marzenia. A jutro muszę powiedzieć, że no mam nadzieję, że dla żołnierzy dadzą nam, tym żołnierzom dużo, dużo wody, bo w Warszawie, uwaga, może być 34-35 stopni i dużo słońca, więc kiedy będzie ta defilada, naprawdę troszkę im współczuję, tym naszym żołnierzom. Jeśli chodzi o te spadające gwiazdy, to już to mówiłem, dzisiaj do 24 sierpnia te Perseidy są aktywne i można sobie próbować je znaleźć na niebie. No i dobrze, panie Grzegorzu, piękne lato mamy tego lata. Jak długo to potrwa? No tak jak wspomniałem, do końca tygodnia będą upały, co prawda przeplatane z burzami, ale mimo wszystko cały czas będzie bardzo, bardzo ciepło. Później w weekend wychodzi na to, że delikatne... No, ochłodzenie, ale bym powiedział, że to naprawdę bardzo delikatne, bo około upałowych wartości, czyli około 30 stopni. No dobrze, a przyszły niech pan tydzień... będzie tak delikatny, ja bardzo proszę. Tak, tak, a przyszły tydzień, no tutaj modele naprawdę na razie są dosyć zgodne, że znowu te upały mogą wrócić, chociaż część naprawdę szaleje wręcz, bo daje wartości rzędu nawet do 38. Aha. Na razie nie mówię może głośno, tylko tak delikatnie, że no, tutaj coś tam może być jeszcze konkretnego. No więc wychodzi na to, że ta druga część sierpnia no zdecydowanie bardziej letnia.

Tu Trójka, audycja przedpołudniowa. Zbliżamy się do 10.30. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Marian, co ty robisz? No co, co? No tu wabi okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct Solar. Grafitowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 899. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Palenie papierosów to śmiertelnie niebezpieczny nauk. A każdy kolejny papieros to krok do przedwczesnej śmierci z powodu raka płuca. Pamiętaj, że e-papieros też nie jest obojętny dla zdrowia. Dym tytoniowy znacznie podnosi również ryzyko zachorowania na raka jamy ustnej, przełyku, żołądka, jelita grubego, szyjki macicy, trzustki, nerki, piersi. Palenie w ciąży może przyczynić się do poronienia lub wad rozwojowych u dziecka. Nie pal zdrowia. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Na wszystkich zegarach w Polsce punktualnie 10.30, czas na nasz trójkowy serwis kulturalny. Małgorzata Łukowska. Serwis kulturalny zaczynamy od sobotniego koncertu BDS-a, po którym prawie 150 osób wylądowało w szpitalu. Raper wystąpił w swoim rodzinnym mieście w Bydgoszczy. Pod sceną było około 20 tysięcy ludzi. Nagle osoby zgromadzone bliżej sceny zaczęły źle się czuć i mdleć. Na miejsce zostały wezwane specjalistyczne jednostki, które nie wykryły jednak żadnego skażenia. Kilkaset osób prosto z koncertu BDS-a trafiło na obserwację do szpitali. A my oczywiście mocno trzymamy kciuki za ich szybki powrót do zdrowia. A skoro przy koncertach jesteśmy, to teraz krótkie przypomnienie dla kierowców, którzy będą dziś jeździć po Warszawie. Szykują się spore utrudnienia w ruchu, bo na Stadionie Narodowym o 17:00 zacznie się koncert amerykańskiego zespołu Imagine Dragons. Warszawski Zarząd Transportu Miejskiego zapowiada zmiany w ruchu samochodowym i poleca fanom zostawić auto w garażu, a na koncert udać się komunikacją miejską. Przypomnę, Imagine Dragons zagrają dzisiaj na Stadionie Narodowym o godzinie 17:00. Z kolei dzisiaj od 19:00 zdecydowanie bliżej Państwa, właściwie to na wyciągnięcie ręki, bo w internecie pojawi się druga część powieści Matka Królów Ignacego Jana Kraszewskiego. To już kolejna powieść udostępniona przez Polskie Radio w ramach Radiobooka, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Przypominamy bardzo ważny utwór historyczny człowieka, który napisał najwięcej książek w historii literatury polskiej. Józef Ignacy Kraszewski. Napisał 600 utworów, w tym 232 powieści, 144 społeczne i 88 historycznych. I właśnie do tych historycznych, niezwykle ważnych, chociaż nieco zapomnianych utworów zalicza się Matka Królów. To opowieść o losach Zofii Holszańskiej, czwartej żonie króla Władysława Jagiełły. Mówił dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. A oprócz powieści Ignacego Jana Kraszewskiego w radiobooku znajdą Państwo również dzieła m.in. Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Gabrieli Zapolskiej czy Honoriusza Balzaka. Książki czytają m.in. Irena Kwiatkowska, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Piotr Franczewski czy Janusz Gajos. A w Trójce jeszcze dziś będziemy mówić o jedynej polskiej komedii, która swoją premierę ma w tym miesiącu. Kwadrans przed 14. Ryszard Jaźwiński rozmawiać będzie z Ksawerem Szlankierem, który znalazł się w obsadzie filmu Porady na zdrady 2. A dodam jeszcze, że od premiery pierwszej części filmu minęło 6 lat. Małgorzata Łukowska i kolejny serwis kulturalny pojawi się na antenie Trójki o 14.30. Shape of man, clever than ever.

cieplejszych, tropikalnych. Są one i cieplejsze, i bardziej słone, no i powinny niejako topić w głębinach nadwyżki tej słodkiej wody. No ale te prądy stają się coraz mniej wydajne. A woda, która powinna zostać niejako zatopiona, zepchnięta w dół i w ten sposób rozprowadzona po całym globie, pozostaje na powierzchni i pozostaje zimną plamą na Atlantyku. Jest jeszcze jedna taka zimna plama, jeśli chodzi o morza i oceany na świecie. Nazywa się Bałtyk. Snake. 14 minut dzieli nas od godziny 11. Myślę, że czas najwyższy na wycieczkę turystyczno-krajoznawczą. No to zabieram Państwa do jednych z najpiękniejszych w Polsce wnętrz pałacowych, które mogą Państwo na dodatek znać z pewnego popularnego serialu telewizyjnego. Oprowadzają nas po nich jak zawsze Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka. Trójka po królewsku. Wnętrza pałacu, który dziś odwiedzimy, należą do najpiękniejszych w kraju, a mogliśmy się o tym przekonać między innymi oglądając serial Polowanie na ćmy w Telewizji Polskiej. Gdy stoimy przed główną fasadą, zapewne nie przyjdzie nam na myśl, że wnętrza tego skromnego na pozór budynku kryją w sobie takie skarby, jakie przyjdzie nam oglądać wewnątrz. Zapraszamy zatem Państwa do Sosnowca, do pałacu Dietla, cieszącego się sławą zarówno pośród zwiedzających, jak i filmowców w Polsce. Renesansowa rezydencja sosnowieckiego przemysłowca należy do najpiękniejszych w Polsce. Budowla została wzniesiona w połowie lat 80. XIX wieku przez Henryka Dietla, pochodzącego z saksońskiej rodziny fabrykanckiej, który należał również do najbogatszych przemysłowców ówczesnych czasów. No to kim był fundator? Henryk Dietl był współzałożycielem zakładu Werdau. Przybył do Sosnowca w czasie zaboru rosyjskiego w 1878 roku, gdzie założył przędzalnię wełny czesankowej. Równocześnie z budową tychże zakładów rozpoczęto budowę rodzinnego domu. Zdobyta fortuna rodziny stale rosła, lecz niestety w okresie światowego kryzysu zakłady zaczęły przynosić straty. W celu ratowania dawnej pozycji zaciągnięto olbrzymi kredyt w złocie, zastawiając pałac wraz z fabryką. W czasie II wojny światowej rodzina pozostawiła majątek i opuściła Sosnowiec, a niespłacony kredyt spowodował przejście pałacu na skarb państwa. W połowie lat 80. XIX wieku dom przebudowano. Do piętrowego budynku dobudowano neorenesansową bryłę pałacu. Ostatnia przebudowa na przełomie XIX i XX wieku przyniosła w efekcie właśnie obecny wygląd pałacu. A jak wyglądały pałacowe wnętrze? Na piętrze umieszczono główne pomieszczenie, ogromną salę balową, jak również jadalnię zwaną salą holenderską, pokój fajkowy, czyli takie typowo męskie pomieszczenie, oraz salę z bogatym wystrojem secesyjnym, neorokokowym i neoklasycystycznym. Czymś niespotykanym w kraju jest łazienka z wanną w stylu rzymskim, z pięknymi zdobieniami. To chyba najpiękniejsze pomieszczenie tego typu w Polsce, no i myślę, że pod tym stwierdzeniem byłbym w stanie się podpisać. To teraz czas II wojny światowej, bo po niej pałac został opuszczony. No i stopniowo był ogołacany z pozostałego wyposażenia. Mamy naprawdę ogromne szczęście, że ten trudny okres w powojennej Polsce nie spowodował zniszczeń, jakie możemy sobie bez najmniejszego problemu wyobrazić. A w latach 90. XX wieku Urząd Wojewódzki w Katowicach szukał chętnych do kupna tego okazałego pałacu. I jak to się skończyło? W przeciągu 6 lat bodajże nikt z inwestorów Śląska nie przejawiał zainteresowania pałacem, przede wszystkim ze względu na powstałe zniszczenia. Potem stał się on własnością prywatną. Nowy gospodarz zapoczątkował prace remontowe, dzięki czemu rezydencja odzyskała dawny blask, ale jeszcze coś tam zawsze jest do poprawienia. Tak jest, no i dlatego staje się słynna też na całym świecie wśród filmowców. Do pałacu w Sosnowcu zabrał nas dzisiaj Marek Gaworski. Trójka po królewsku. A to ci historia. No i proszę bardzo, mogłoby się wydawać, że coś takiego jak wycieczka do Sosnowca, no to uszu nie urywa. A tu proszę bardzo, jaka perełka. Na kolejną wycieczkę turystyczną krajoznawczą w Trójce przed południem zabiorę Państwa, ale nie jutro, tylko dopiero pojutrze, jutro święto.